جناب کمال الدین صدیقی کے ساتھ دعوت برپا کرنا ہے اور کچھ دیر میں بیان اشارہ شروع ہونے والا ہے. شیخ العرب العظم آر قطرہ نجیبی زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اکبر صاحب نور اللہ مرکز روح کی خلیفہ مجاورت ہے. حضرت اقدس حضرت جناب کمال الدین صاحب کی تین کی دعوت برپا کرنا ہے تشریف فرما ہے اور کچھ دیر میں بیان شروع ہونے والا ہے. السلام على عباده الذين اصطفوا من بعد. فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: فاما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى. وقال الله تبارك وتعالى: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: يا ابا هريره اتق المحارم تكن ابدا الناس. كما قال عليه الصلاه والسلام. میرے محترم دوستوں, بزرگوں, میری محترم ماؤں, بہنوں, بیٹیوں, ہم لوگوں کو دیر ہو گئی. دیر کی وجہ یہ تھی کہ ٹائر پنچر ہو گیا تھا, اس وجہ سے ہمیں دیر ہو گئی. مگر ماشاء اللہ اس دیر کا یہ فائدہ ہوا کہ میرے محبوب مرشد حضرت والا حضرت شاہ فیروز عبداللہ مہمان صاحب دامر قاتم علی راتو سائن ہمارے خواجہ ہمارے شیخ کا بیان سن رہے تھے. ماشاء اللہ بہت مبارک زبردست بیان کروا رہے تھے. تو حضرت سائن جس کا جن کا آپ بیان سن رہے تھے, انہوں نے مجھے ابھی دعائیں دے کے یہاں بھیجا ہے. ان کی دعاؤں سے میں یہاں پر آیا ہوں. وہ اب میرے شیخ ہیں, بہت بڑے اللہ والے ماشاء اللہ, بڑے بڑے علماء, شیخ الحدیث ان کے ہاتھ پہ بیت ماشاء اللہ. اور حضرت والا عارف بلّہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ کے خاص خاص خلفاء اور جو خدمت کرنے والے دن و رات ساتھ رہنے والے, وہ حضرت والا حضرت شاہ فیروز عبداللہ مہمان صاحب دامن القاتم عالیہ سے بیت ہو گئے ماشاء اللہ. تو یہاں آنے کا ہمارے بیٹھنے کا مقصد کیا ہے؟ سب سے پہلی نیت ہماری درست ہونی چاہیے کہ ہم سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے, ہم اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے والے بن جائیں. زندگی کا مقصد ہی یہ ہے, اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے والے بن جائیں اور اللہ کی ناراضگی سے بچنے والے بن جائیں. چھوٹی سی زندگی کا مقصد ہے. اس زندگی کے مقصد پہ آنے کے لیے ہمیں سچوں کی صحبت کی ضرورت ہے, ورنہ نفس و شیطان کی غلامی میں ہم لوگ بالکل پاگل ہو جاتے ہیں. ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم بیوی کو ڈانٹ لگا رہے ہیں, بیوی شوہر کو سے بدتمیزی کر رہی ہے, شوہر بیوی سے بدتمیزی کر رہا ہے, ایک دوسرے کے حقوق ہی نہیں معلوم. جب خوف خدا ہی دل میں نہیں ہوگا, جب اللہ کی محبت ہی نہیں ہوگی تو کیسے عمل کرے گا انسان؟ اللہ تعالیٰ کا اتنا خوف حاصل کرنا فرض ہے کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے والے ہو جائیں, اور اللہ تعالیٰ کی اتنی محبت حاصل کرنا یہ بھی فرض ہے کہ ہم اللہ کی محبت کی وجہ سے ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں شریف پردہ کر لیں اور گناہوں کو چھوڑ دیں, اپنے شوہر کے حق ادا کرنے والی بن جائیں. اور ہم مردوں کے اوپر اللہ کی محبت اتنا حاصل کرنا فرض ہے کہ ہم لوگ نظر کی حفاظت کرنے والے بن جائیں, داڑھی رکھنے والے, اچھے اخلاق والے, اچھے معاملات والے بن جائیں. یہ چیز بغیر صحبت اہل اللہ کے نہیں آ سکتی. اللہ والے ہیں ان کے غلاموں کی صحبت جو سچے ہوں, جس پہ علماء کرام مفتیان کرام کا اعتماد ہو. الحمدللہ پہلے بھی عرض کیا تھا, پتہ نہیں یہاں مٹیاری میں نہیں بتایا, اس فقیر کے اوپر بڑے بڑے علماء کا اعتماد ہے. الحمدللہ دارالعلوم کراچی سب سے بڑا مدرسہ ہے پاکستان کا, غالباً بہت بڑا مدرسہ دارالعلوم کراچی کا, جہاں مفتی اعظم پاکستان ہوتے ہیں, مولانا مفتی رفیع عثمانی صاحب دامن القاتم عالیہ ہوتے ہیں. تو وہاں کے نائب مفتی ہیں مفتی عبد المنان صاحب دامن القاتم عالیہ. تو وہ جو ہے اندرون سندھ کے اندر بہت سے لوگوں کا فون آیا تو اس فقیر کا نام دیا کہ آپ کمال سے رجوع کر سکتے ہیں. اتنے بڑے عالم ماشاء اللہ, یہ بتا رہا ہوں, اس سے اعتماد پیدا ہوتا ہے جس شیخ پہ یا ان کے غلاموں پر مفتیان کرام کا اور اتنے بڑے بڑے علماء کا اعتماد ہو تو وہ غلط شیخ نہیں ہو سکتا. ہم لوگ کوئی منکر, ہم لوگ کوئی شریعت کے خلاف آج تک میں نے کوئی بات بتائی نہیں. ایسا کوئی شیخ, وہ شیخ کہلانے قابل تصویریں ہی نہیں کھینچ سکتے, ویڈیو گیم بھی نہ کھیلیں. آج کل موبائل کا بہت بڑا فتنہ ہو گیا ہے, جس کے ہاتھ میں دیکھو کیمرے والا موبائل ہے, چھوٹے چھوٹے بچے ویڈیو گیم کھیل رہے ہیں, ایک دوسرے کی تصویریں کھینچ رہے ہیں, ایک نے منہ کھولا ہوا ہے, ایک نے منہ کھولا ہے, وہ ہوتا ہے منہ میں تصویریں بن رہی ہیں. اور ایک دوسرے کی تصویریں بن رہی ہیں, اللہ کو ناراض کر رہے ہیں. جہاں تصویریں ہوتی ہیں وہ اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے. میرے شیخ فرماتے تھے ہم جو ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے کر آئے ہیں, ہم لوگوں کے اوپر ایمان نہیں لائے. جو تصویریں کھنچوا رہے ہیں تو وہ کھنچواتے ہوں گے, مگر اس سے بہت بڑا فتنہ ہے. بڑے بڑے علماء کا فتویٰ ہے کہ تصویریں حرام ہیں, تصویر کھنچوانا حرام ہے. اس میں المتقی وہ شخص ہو جائے تو جو شبہ گناہ سے ہی بس رہا ہے. تو میرے شیخ تو تقویٰ سکھاتے ہیں ماشاء اللہ. اور جو یا اس امت کے میرے شیخ فرماتے تھے جس محلے کے اندر کینسر پھیلا ہوا ہو اور شوگر ہو, بہت بڑی بڑی بیماریاں ہوں, کوئی نزلے کا علاج کرے تو بولے گا اس کو گدو بندر لے جاؤ حیدرآباد کے. یہاں تو کینسر پھیلا ہوا ہے, یہاں تو اتنی بڑی بڑی بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں اور یہ جو ہے نزلے زکام کا علاج کر رہا ہے. تو میرے شیخ فرماتے تھے جب پوری دنیا کے ہمارے پورے معاشرے کے اندر فحاشی کا سیلاب پھیلا ہوا نہیں, جس کو دیکھو گانے سن رہے ہیں, جس کو دیکھو ننگی تصویریں موبائل کے اوپر دیکھ رہا ہے, لڑکیوں سے دوستیاں لگائی ہوئی ہیں, گھروں میں ٹی وی چل رہا ہے, پردہ ہمارے گھر میں شرعی پردہ نہیں ہوتا, بھابھی سالی خالہ زاد تایا کی لڑکیاں ماموں کی لڑکیاں چچا کی لڑکیاں ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں خوب بے حجاب مل رہی ہیں, ان سے مرد بھی خوب بے حجاب مل رہے ہیں, تو اللہ کا فضل کیسے ہوگا؟ یہ چیز, یہ ہمت سچوں کی صحبت سے ملتی ہے, اور یہ سچوں کی صحبت سے اللہ کی محبت ملتی ہے. اللہ کی محبت سے گناہوں کو چھوڑنا آسان ہو جاتا ہے. یہ وہی تقریر نہیں کہ آپ لوگ سنیں اور چلے جائیں, بلکہ میں الحمدللہ بھی آپ ان سب جو ساتھ آئے ان سے پوچھ لیجیے, درد دل سے دعا کر کے اپنے شیخ سے دعائیں لے کر آیا ہوں کہ اللہ مجھے بھی اور ہم سب کو عمل والا بنانا. عمل نہیں تو کچھ بھی نہیں. مسلمانوں اٹھو بہر عمل تیار ہو جاؤ, نہیں یہ وقت غفلت کا بس اب بیدار ہو جاؤ. کچھ بات عرض کرنی تھی آپ جو ہے آپ اس طرف آئے شاہ جی دائیں بائیں آپ سے ادھر اس طرح بیٹھے بے داڑھی مونچھ والے لڑکوں کو حضرت والا آپ بھی بیٹھے اس طرف آئے شاہ جی آپ چھوٹے بچے ہیں ادھر آ جائیے آپ بھی عزیر عزیر نام ہے کیا نام سائی آپ بھی اس طرف ادھر کہیں بیٹھ جائیں اس طرف آئے سامنے مت بیٹھیں اور جو بچہ بیٹھا ہو اس کو بھی ادھر بٹھا دو سامنے مت بیٹھیں ایسے بچے جن کی قدرتی داڑھی مونچھ نہیں آئی وہ دائیں اور بائیں بیٹھا کریں آپ ادھر آ جائیں شام اس طرف آئے سامنے مت بیٹھیں کیونکہ ان پہ نظر پڑ سکتی ہے. ہمارے حضرات امرت لڑکوں سے بھی احتیاط کرتے تھے تو ہم ان کی نقل کر رہے ہیں. میں کہاں تقوا کا تو ہمیں ابھی تاب ہی نہیں ملا ہے. عارف بلّہ شیخ العرب علیہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایسے لڑکے جن کے قدرتی داڑھی مونچھ نہیں آئی, خواتین بھی سن لیں مسئلہ سننے میں کوئی حرج تو نہیں ہے, ایسے جن کے قدرتی داڑھی مونچھ نہیں آئی 15-16-17 سال کے لڑکے میرے شیخ ان کو دائیں اور بائیں بٹھاتے تھے. حضرت والا حضرت سید شیخ جمیل میر صاحب رحمۃ اللہ بھی دائیں اور بائیں بٹھاتے تھے. اور میرے مت جو دو آپ بھی اوپر ہی بیٹھے جو بوڑھے حضرات ہیں ان کو بھی اوپر آپ اوپر آرام سے بیٹھ جائیں تشریف بیٹھ جائیں کوئی مسئلہ نہیں. آپ سفید داڑھی والے ہیں حضرت والا سے ہمارے ماشاء اللہ اتنا پرانا تعلق ہے. جو لوگ بیمار ہیں کمزور ہیں ضعیف ہیں بڑے عمر کے ہیں اوپر بیٹھ سکتے ہیں آرام سے. آپ بھی اوپر بیٹھ جائیں تو سر میں بھی درد ہو رہا ہے آرام سے تشریف رکھیں کوئی مسئلہ نہیں. کیا حال ہے سر پہلے سے دین جو ہے اخلاق سے پھیلا ہے. ہمارے ساتھ ایک مولانا آئے میں ان سے عرض کر رہا تھا جو دین کے مقتدا ہیں جو خوش اسی طرح جو مستورات ہیں جن جن دین کا کام کر رہی ہیں مدرسے میں پڑھاتی ہیں تو حدیث شریف میں آتا ہے لا خیر فی من لا یعلم ولا یعلم, اس میں خیر نہیں جو محبت نہیں کرتا اور جس سے محبت نہیں کی جاتی. پہلے محبت یا علم ہے, پہلے محبت کریں گے تو لوگ محبت دیں گے. محبت محبت تو کہتے ہیں لیکن محبت نہیں جس میں شدت نہیں ہے. اللہ کی محبت اشد کرنے کے لیے اللہ والوں کی صحبت اٹھائی جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دے اپنی رحمت سے. بات بیچ میں رہ گئی چل رہی تھی یاد ہے کسی کو میرا اللہ تعالیٰ کی اتنی محبت حاصل کرنا یہ فرض ہے کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی چھوڑ دیں. غصہ بھی نافرمانی ہے, غیر شرعی تقریبات میں شرکت کرنا نافرمانی ہے. جہاں تصویریں کھنچ رہی ہوں, جہاں مائیوں مہندی ہو رہی ہو, جہاں تیجا 40 ہو رہا ہو, ہمارے معاشرے میں گاؤں کے اندر بہت عام ہو گیا ہے. کوئی مرتا ہے تیسرے دن خاص طور پہ میرے شیخ فرماتے تھے اس کو باقی دو دن کے اعمال کی ضرورت نہیں ہے, مرنے کے بعد کسی کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں, مگر جو ہم یہاں سے ثواب پڑھ کے بچتے ہیں اس کو جاتا رہتا ہے. پورا قرآن شریف پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے. یہ پورے قرآن شریف پڑھنے کے لیے گھر میں مستورات جمع ہو رہی ہیں اور گھر میں بہت سارے مرد جمع ہو رہے ہیں, ہے نا, یہ قرآن خوانی ہو رہی ہے اور جو ہے سب جمع ہو رہے ہیں. اکثروں کی تو تجوید ہی درست نہیں ہوتی. کتنے لوگ گھروں میں جمع ہوتے ہیں اگر ان کی تجوید سن لی جائے شاید ہی کسی ایک دو پانچ چھ لوگوں کی قرآن تجوید درست ہوگی, باقی سب کی غلط ہوگی. بس ہوں ہوں ہوں پڑھ رہے ہیں اور اس پہ قرآن لعنت کرتا ہے ایسے شخص کے اوپر جو تجوید غلط قرآن شریف کے ساتھ پڑھ رہا ہے. حمزہ اور عین میں فرق واضح ہونا چاہیے, قاف اور کاف میں فرق ہو, سین اور صاد میں فرق ہو, ہے نا. اس کے لیے کسی قاری صاحب سے, قاریہ بھی موجود ہیں آپ کے مدرسے میں ماشاء اللہ, جو مستورات جن کا تجوید درست نہیں ہے کسی قاریہ سے, اور جو مرد حضرات ہیں کسی قاری صاحب سے اپنی تجوید درست کروائیں. روزانہ 20 منٹ دے دیں, انشاءاللہ تجوید درست ہو جائے گی ہماری. اللہ کا کلام جو غلط پڑے گا وہ کیسے اللہ کا ولی اور دوست ہو سکتا ہے؟ اس لیے تینوں کل پڑھ کے بخش دیا جائے. تیسرے دن 40ویں دن برسی کرنا, اور جو ہے اور پھر ہر سال دن منانا اس شخص کا, یہ تو قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے, نہ کسی صحابہ کا عمل ہے, بلکہ اس مردے کو جو انتقال ہو گیا اس کو تو اسی وقت ثواب کی ضرورت ہے. تیسرے دن سب جمع ہو رہے ہیں, 40ویں دن سب جمع ہو رہے ہیں, یہ بدعات ہیں, اور ہر بدعت گمراہی ہے, ہر گمراہی جہنم کی طرف لے جانے والی ہے. یہ اپنی بنائی ہوئی رسومات ہیں. بتائیے سب سے زیادہ عاشق رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے, سب سے نبی اللہ کے سب سے قریب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا جب انتقال ہوا, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت محبوب ماشاء اللہ زوجہ محترمہ تھی ہماری ماں, تو حضور ان کے انتقال کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان کا کوئی دن نہیں منایا, نہ تیسرا تیجا کیا, نہ 40واں کیا, نہ برسی کی, کوئی دن نہیں منایا. پھر سب سے زیادہ عاشق رسول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے, انہوں نے کوئی تیسرا دن نہیں کیا, 40واں دن نہیں کیا, تو ہم لوگ یہ کہاں سے لے آتے ہیں تیسرا دن؟ یہ سب بدعات ہیں, اپنی بنائی ہوئی رسومات ہیں. زیادہ اور انتقال ہو گیا, سب کو فون کر کے کہہ سکتے ہیں بھائی یہ پڑھ کے بخش دیجئے, یہ پڑھ کے آپ چاہیں تو کچھ جو اپنی محبت سے بڑھ کے بخشنا چاہیں بخش دیجئے. جو حافظ ہیں وہ پورا قرآن شریف بھی پڑھ کے بخش سکتے ہیں. مردے کو اخلاص ہونا چاہیے, اخلاص سے ایک گٹھلی بھی دے دی جائے کھجور کی, وہ قبول ہے, مردے کو ان شاء اللہ ثواب پہنچے گا. اور صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے جمع ہونا, وہاں پہ پھر کھانے بھی ہو رہے ہیں, ٹینٹ لگا ہوا ہے, بریانی ہو رہی ہے, بریانیاں چل رہی ہیں, یہ سب تو دکھاوا ہو جائے گا, اور دکھاوے کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کو اخلاص والا عمل قبول ہے, اور اخلاص ملتا ہے سچوں کی صحبتوں سے. اب کیونکہ وقت بہت زیادہ کم ہے, ہم لوگوں کو دیر ہو گئی, تو میرے شیخ فرماتے تھے کہ لوگوں کو آسان طریقے سے دین سکھا دو. بھلے آپ حضرات نے یہ بات سنی بھی ہو, اور بار بار میری بات یہی ہوتی ہے اور حضرت والا ہی کی بات ہے کہ میرے شیخ فرماتے تھے اس دنیا میں جب ہم لوگ آ گئے تو ہم لوگ اللہ کے ولی بن کے دنیا سے جائیں گے. ایک فاسق جائے گا, ایک کافر جائے گا, اللہ کا ولی بن کے جائے گا. اللہ کا ولی بن کے جانے میں فائدہ ہے نا کہ نہیں؟ اللہ کا ولی کون ہوتا ہے جو اللہ کو ناراض نہیں کرتا؟ ہواؤں پہ اڑنا, نہ پانی پہ چلنا, شریعت اور سنت کے سانچے میں ڈھلنا, یہی کچھ بتاتے ہیں مرشد ہمارے, یہی کچھ ہے ان کی کرامت کی باتیں. میرے شیخ شریعت کے خلاف کوئی بات ہی نہیں فرماتے. ایسا ہو نہیں سکتا کہ وہ سچا اللہ والا ان کا غلام ہو اور وہ قرآن و حدیث کے خلاف کوئی بات کرے, کیسا ہو سکتا ہے ایسا؟ ہاں جو مستحبات ہیں, جو مسنون اعمال ہیں, وہ سامنے والے کی صحت دیکھ کے شیخ اس کو ملتوی کروا سکتا ہے. مفتی عبدالمنان صاحب نے یہ بات فرمائی, جو نائب مفتی دارون کراچی کے, بھائی سامنے والے کو غصہ بہت آتا ہے, نیند کی کمی ہے, چڑچڑاپن ہے, تو شیخ کہہ سکتا ہے آپ نفلیں ملتوی کر دیجیے ابھی فی الحال, کیونکہ آپ کی صحت اس کی اجازت نہیں دیتی, کیونکہ صحت کی حفاظت فرض ہے. جب زیادہ غصہ ہوگا تو بتائیے کوئی شخص قریب آئے گا؟ جب قریب نہیں آئے گا, اس کے اخلاق خراب ہوں گے. تو حدیث شریف میں آ رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے سب سے پیارا, اس سے سب سے قریب وہ شخص ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہیں, اور سب سے برا دور وہ شخص ہوگا جس کے اخلاق خراب ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں, تو اخلاق کی اصلاح فرض نہیں کی نہیں؟ تو جب غصہ زیادہ آئے گا, چڑچڑاپن زیادہ ہوگا, نیند کم ہو جائے گی, تو اخلاق خراب ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ اخلاق خراب ہوں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم لوگ دور ہو جائیں گے. اس لیے مشائخ جو ہوتے ہیں اللہ والے, ان کے غلام نور بصیرت سے دیکھ رہے ہوتے ہیں, وہ اللہ کے نور سے دیکھ رہے ہوتے ہیں, وہ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے, اپنے بزرگوں کی بات آگے پیش کر دیتے ہیں. یہ ہمارے پیارے شیخ کی بات ہے, فرماتے ہیں کمزوری کا زمانہ آ گیا ہے, پہلے تو خون جو ہے وہ نکلواتے تھے, اب تو خون چڑھوانے کا زمانہ آ گیا ہے. کتنی آج کل بیماریاں پھیل رہی ہیں, کیسی بیماریاں ہو رہی ہیں, اور اس وقت اگر کوئی بہت زیادہ کسی کو وظیفہ بتا دے گا جو بالکل نیا آدمی ہوگا تو پریشان ہو جائے گا. میرے شیخ فرماتے ہیں نوجوانوں کو عشاء کی صرف 9 رکعت بتاؤ, 4 فرض پڑھ لو, 2 سنت پڑھ لو, 3 وتر پڑھ لو, قیامت کی نجات ہو جائے گی انشاءاللہ. اور پھر آگے انشاءاللہ جب وہ فرض واجب سنت موقعہ پڑھے گا پھر اس کو نفل کا بھی شوق پیدا ہوگا. نفل کون چھڑواتا ہے؟ کوئی نہیں چھڑوا سکتا. پہلے ہمارے حضرت والا لوگوں کے اندر فرائض واجبات اور سنت موقعہ کا شوق پیدا کروا دیتے ہیں. جب اس کا شوق ہو جائے گا تو نفل میں خود بخود مزہ آئے گا, پھر ذکر میں مزہ آئے گا, پھر تلاوت میں مزہ آئے گا. آج ہمیں اخلاق کی فکر نہیں ہے, اس لیے کیونکہ آج کل کمزوری کا زمانہ ہو گیا ہے اور اکثر لوگ مصروف ہو گئے ہیں, نسل بزی ہو گئی ہے, ہر وقت کاروبار چل رہا ہے, ہر وقت دکان میں بیٹھے ہیں دکان میں بیٹھے ہیں. بہت سے لوگ بولتے ہیں ہم ہنس دیے, تو ہنستے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم اتنا مسکرائے کہ آپ کی داڑھی مبارک نظر آنے لگی. جو ہنسنے والا ہوتا ہے سمجھتے ہیں غافل ہو گئے, خود ہی فتویٰ ٹھوک دیا کہ آپ غافل ہو گئے. ارے ہنسی وہ غفلت کرتی ہے جو اللہ تعالیٰ سے جو ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر ہو, آپ بتائیے مٹیاری کے اندر یا کراچی کے اندر یا حیدرآباد کے اندر کتنے گھروں میں ٹی وی لگا ہو, جس گھر میں ٹی وی ہوگا وہ اللہ کی رحمت کے فرشتے کیسے آئیں گے؟ آ ہی نہیں سکتے. جس گھر میں ٹی وی ہوگا رحمت کے فرشتے آ ہی نہیں سکتے وہاں پر, کیونکہ وہاں ٹی وی کے اندر تصویریں ہوں گی, بے پردگی ہوگی, میوزک چل رہی ہوگی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے سخت الفاظ استعمال فرمائے کہ میوزک کے حالات کو توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہوں. تو خبرنامہ جب شروع ہوتا ہے میوزک آتی کہ نہیں آتی, کرکٹ میچ شروع ہوتا ہے میوزک آتی کہ نہیں آتی, ہرچند صاحب آئے پان دان لیے ہوئے بوڑھے ہیں حاجی صاحب ہیں اور کرکٹ میچ دیکھ رہے ہیں, اس میں میوزک آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی, آپ بتائیے بھائی. ہاں میں ہاں تو ملائی, یہی تو کینسر پھیلا ہوا ہے. ہر گھر میں ٹی وی چل رہا ہے تو رحمت کیسے آئے گی؟ وظیفوں میں وظیفے چل رہے ہیں, مسجدیں بنوا دی, فلاحی کام ہو رہے ہیں, ارے ہم نے تو یہ کروا دیا, مگر گھر کے اندر تو رحمت نہیں آ رہی. تو سب لوگوں کو فلاحی کام سے آپ سب کو تو فائدہ ہو رہا ہے, ہم خود تو جہنم میں جانے والے اعمال کر رہے ہیں. وہ انفسکم واہلیکم نارا, اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. ہماری ماں بہن بیٹی تو دیور سے خوب گپے لگا رہی ہیں, ہماری جوان لڑکیاں لڑکوں سے دوستیاں لگا کے, خالہ کے لڑکے ماموں کے لڑکے سے دوستیاں لگا کے عشق بازی کے چکر چل رہے ہیں ہمارے گھروں کے اندر, دیندار گھرانے تباہ ہو رہے ہیں. فیس بک اکاؤنٹ ہمارے موبائل میں چل رہا ہے, یوٹیوب ہمارے موبائل میں چل رہا ہے, تصویریں ہمارے موبائل میں, گندے چھوٹے چھوٹے بچوں نے ننگی تصویریں موبائل کے اندر بھری ہوئی ہیں. تو کیسے اللہ کی رحمت آئے گی بھائی؟ پہلے یہ گناہ چھوڑنے پڑیں گے, سچی توبہ کرنی ہوگی. سچی توبہ جو کر لیتا ہے وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے. جب یہ گناہ, مگر یہ وہی بات ہے, یہ گناہ چھوڑنے کی ہمت سچوں کی صحبتوں سے ملتی ہے, کیونکہ اللہ والے مجاہدات میں کباب اپنے آپ کو دل کو تل رہے ہوتے ہیں, ہر وقت گناہوں سے پونے تمنا کر رہے ہوتے ہیں, گناہوں سے بچنے کا غم اٹھا رہے ہوتے ہیں, ان کی صحبت سے ایسی ہمت مل جاتی ہے کہ بڑے سے بڑا زانی اور شرابی بھی توبہ کر لیتا ہے. میرے شیخ کے پاس اتنے زانی شرابی آئے اور اتنی عورتیں گانے والی, فلموں میں کام کرنے والی, ڈراموں میں کام کرنے والی, انڈین مووی میں کام کرنے والی, مگر وہ پردے سے بیان سنا ماشاء اللہ اللہ والی بن گئی. شروع پہلے اس نے جو ہے چادر اوڑھ کے آنے لگی, اس کے بعد نقاب کر لیا, پھر سادہ برقع پہن لیا, پھر شوہر کا حق ادا کرنا شروع کر دیا, ماشاءاللہ اس طرح انقلاب آ جاتا ہے. سید احمد شہید جہاد پہ جا رہے تھے, دو عورتیں جو ہیں جسم بیچنے والی, ان کو سید احمد شہید نے پردے سے ان کو تبلیغ فرمائی, اذا سما ان فطارہ, جب آسمان پھٹ جائے گا, اور یہ آیت تعلیم کی, ماشاءاللہ ان کا دل بدل گیا اور انہوں نے جو ہے بہت بڑی اللہ والی بن گئی. اللہ والوں کی صحبتوں سے انقلاب آ جاتا ہے, کیسے کیسے لوگ پتھر دل, ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں. اس لیے سچے اللہ والے ان کے غلام, ان کی صحبتوں میں بیٹھنا یہ فرض عین ہے. ایسے لوگ جو نفس کی غلامی سے نکل چکے ہوں, جو شیطان کی اتباع نہیں کرتے, جو اللہ اور رسول کی اتباع کرتے ہیں, اور مخلوق کی کوئی پرواہ نہ کرے, یہ مخلوق ہمیں کوئی فائدہ دینے والی نہیں ہے. اگر میں داڑھی رکھ لوں گا تو باس کیا کہے گا, اگر میں پردہ کر لوں گی تو میاں کیا کہیں گے, اگر میں پردہ کر لوں گی تو وہ کیا کہے گی, میری سہیلی کیا کہے گی, ارے یہ نہیں دیکھ رہے اللہ اور رسول کیا کہیں گے. ہمت کرنی چاہیے, اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے اندر طاقت اور ہمت رکھی ہے, ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مرد مومن بنایا ہے, ہم لوگ ماشاء اللہ گوشت کھانے والے مسلمان ہیں, ہم کیوں ڈرے کسی سے؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی تو ابو بکر صدیق سب سے پہلے ایمان لائے کہ نہیں لائے, بتائیے؟ انہوں نے تو نہیں کہا تھا کہ بھائی کوئی ایمان نہیں لا رہا تو میں بھی ایمان نہیں لاتا. تو اب تو ہمارے پاس سارے انبیاء آ چکے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں, دین ہم تک پہنچ چکا ہے, اور دین کے خدام آ کے ہمیں ہماری بیٹریوں کو چارج کرتے ہیں, تبلیغی جماعت کام کر رہی ہے ماشاء اللہ, علماء موجود ہیں, اتنے دین کے کام ہو رہے ہیں, اور اتنی عالمات ہیں ماشاء اللہ وہ بھی دین کا کام کر رہی ہیں, کتنی کتابیں ہمارے بزرگوں کی. اب بھی جو آنکھیں بند کر کے بیٹھا رہے, اندھا بنا رہے, تو وہ پاگل ہی کہلائے گا, بیوقوف کہا جائے گا, انٹرنیشنل ڈنکی اینڈ منکی کہا جائے گا اس شخص کو. بھائی پتہ ہے سب کو داڑھی رکھنا واجب ہے, ہمیشہ بتایا جاتا ہے ایک مٹھی داڑھی ہٹے پاس ہے, ہٹے پاس ہے, ہٹے پاس ہے. اور یہ داڑھی کا بچہ رکھنا واجب ہے, اور داڑھی منڈانا, ایک مٹھی سے چاول برابر کم کرنا, یہ حرام ہے, حرام ہے, حرام ہے, اور حرام کام کرنے والا اللہ کا ولی اور دوست کبھی نہیں بن سکتا. کتنی عبادت کر لے, یہ حرام کام کر رہا ہے. اگر داڑھی کے رکھ لینے سے چہرہ بدنما لگتا تو پھر داڑھی میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہوتی. جس کے چہرے پہ نہ ہو آہ نبی کی سنت کیسے معلوم ہو مومن کا مسلمان ہونا. اسی طرح جو عورت بے پردہ گھومتی ہے, ڈیزائن والا برقع پہنتی ہے, ٹائٹ برقع پہنتی ہے, اپنے موبائل میں گانے بھرے ہوئے ہیں, شوہر جب چلے آتا ہے چھپ چھپ کے نامحرموں سے باتیں کرتی ہے, گندی گندی باتیں کرتی ہے, شوہر کافی نہیں ہے کیا؟ اپنی جائز خواہشات کے لیے جو نامحرم مردوں سے باتیں کرتی ہو, چچا کے لڑکے, ماموں کے لڑکے, دیور کے لڑکے سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں دیور تو گویا موت ہے, شوہر کا بھائی موت ہے, اور آپ شوہر کے بھائی سے بالکل بے پردہ مل رہی ہیں. ہمت کرنی پڑے گی, گھر کے اندر اعلان کر دینا چاہیے بس میں نے شرعی پردے کا اعلان کر دیا ہے. لوگ مذاق اڑائیں تو اڑانے دیں, پہلے عورتوں کو جلتی ہوئی اتنی اتنی تکالیفیں دی گئیں اور کتنے صحابہ کرام کو کیسی کیسی تکلیفیں دی گئیں. اس زمانے میں دوستوں سے یہ عرض کرتا ہوں کوئی تکلیف نہیں دے گا, شروع میں جہاد ہوتا ہے, لوگ مذاق اڑائیں گے, ملانی ہو گئی, سو چوہے کھا کے بلی حج کو چلی. یہ اس طرح کی باتیں سننے کو ملتی ہیں. تمہیں رشتہ کہاں سے آئے گا تمہارے, تمہیں کوئی پوچھے گا بھی نہیں. ارے ان شاء اللہ تقویٰ سے رہیں گے, اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا, جو ہم نے صالح کرتا ہے اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتے ہیں. سبحان اللہ, محبت چاہیے نا, عزت چاہیے, تقویٰ سے رہیں. ان اکرمکم عند اللہ یتقاکم, عزت والا شخص وہ ہے جو تقویٰ سے رہتا ہے, عزت والی عورت وہ ہے جو تقویٰ سے رہتی ہے. شرعی پردہ کرے اور شوہر کے حقوق کا خیال رکھے. بہت سی عورتوں کے اصلاحی خطوط میرے شیخ کے پاس آتے ہیں کہ میں چاہتی ہوں کہ مولانا رومی کی طرح ہو ہو کے نعرے لگاؤں, قرب عظیم عطا ہو جائے. عورتوں کو قرب عظیم جب عطا ہوگا جب وہ شرعی پردہ کریں گی اور شوہر کو خوش رکھیں گی. جتنا جس سے جس کا شوہر خوش ہے اس سے اتنا اللہ راضی ہے. شوہر اگر ناراض ہے آپ لاکھ نفلے پڑھ لیں, لاکھ سجدے میں رو لیں, لاکھ بڑی بڑی تسبیحیں گھما لیں, تو آپ جو ہے آپ کی عبادت بھی قبول نہیں ہوگی. ہاں اگر شوہر اس وجہ سے ناراض ہے کہ بیگم صاحبہ اگر تم پردہ کرو گی تو میں تم سے ناراض ہو جاؤں گا, تو شوہر کو ناراض ہونے دیں. ٹھکرا دیا وہ جب غم جو غم جاویدانہ تھا. شوہر ناراض ہوتا ہے پردہ کرنے سے, شوہر ناراض ہوتا ہے تو ہونے دیں. اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا فرض ہے, شوہر کو راضی کرنا اس میں, مگر شوہر سے بدتمیزی نہیں کریں گے. اس کا طریقہ ہم سے پوچھ لیجیے, ہم آپ کو بتا دیں گے. طریقہ یہی ہے کہ شروع میں جب شرعی پردہ کرنا ہے گھر بڑی چادر لے لو, جیسے کوئی نامحرم آئے تو اپنے گھونگھٹ نکال کے نامحرم سے پردہ کر لیں. آہستہ آہستہ کر کے شوہر پہ یا سبحوہ یا قدوس یا غفور یا ودود پڑھ کے دم کر دیجیے. ہم سے وظیفہ بھی ہم آپ کو بتا دیں گے, وہ پڑھ کے دم کر دیجئے, دو نفل نماز حاجت پڑھیں, اور جب شوہر گھر کے اندر آئے تو میک اپ شیک اپ کر کے, پرفیوم لگا کے, اور جو ہے اچھا لباس پہن کے شوہر سے مسکرا کے ویلکم کریں, مرحبا مرحبا, آئیے تشریف لائیے میرے سرتاج. ان شاء اللہ تعالیٰ اس کا دل مٹھی میں آ جائے گا. شوہر کا دل مٹھی میں لینا کیا مشکل ہے, اس طرح کریں گی ان شاء اللہ تعالیٰ. پھر شوہر کو جب مکھن لگائیں گی, جب دال دیں گی دال کے اندر تڑکا لگائیں گی, اور جب انڈا دیں گی انڈے میں بھی ذرا اچھا اس کے پسند کا انڈا آملیٹ بنا دیا اس میں, مگر زیادہ مرچے, اگر شوہر مرچے سے پرہیز کرتا ہے تو بہت زیادہ آپ نے مرچے ڈال دی تو سوسو کرتا رہے گا. اور حضرت والا فرماتے تھے ایک صاحب نے جو ہے ارہر کی دال بنائی, روزانہ وہ ارہر کی دال بناتی تھی, وہ اور کبھی مرغی نہیں بناتی تھی. تو اس کے شوہر نے کہا پکاؤ گی جس دن تم ارہر کی دال, سمجھ لو اسی دن میرا انتقال. تو بہرحال تو عورت کے لیے کوئی مشکل نہیں اپنے شوہر کو مٹھی میں کرنا. شروع میں طریقہ ہم سے بزرگوں کے غلاموں سے پوچھ لیا کریں کہ بھائی میں شرعی پردہ کرنا چاہ رہی ہوں, شوہر مجھے منع کر رہا ہے, آپ بتائیے کیا طریقہ ہے. ہم بتا دیں گے انشاءاللہ آپ کو, یہ طریقہ بھی بتا دیے تھوڑا بہت. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمت سے کام بنے گا. یہ عرض کر دیا دروازے سارے کھلے ہوئے ہیں, صرف نبی کا دروازہ بند ہوئے, نبیین کا, صدیقین, شہداء اور صالحین, انعام یافتہ بندے آج بھی ہیں قیامت تک رہیں گے, کوئی دروازہ بند نہیں ہے, صرف ہمارے مانگنے میں کمی ہے. تہجد میں تو اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پہ ہوتے ہی ہیں, باقی 24 گھنٹے اللہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں کہ صبح کا بھٹکا ہوا رات کو آ جائے, رات کو بھٹکا ہوا صبح آ جائے. اگر زنا بھی کر لیا ہے اللہ نہ کرے سے کسی مرد نے عورت نے مایوس نہ ہو, کبیرہ گناہ تو کیا اس وقت حیا نہیں آئی, اپنی حیا کا جنازہ نکال دیو نامحرم مرد کے ساتھ منہ کالا کر کے, شرم نہیں آتی ماں باپ کے اپنی عزت کو رسوا کرتی ہو, اور اس مرد کو بھی شرم نہیں آتی کہ پاکستانی عورتوں کو رسوا کرتا ہے. ہمت کرنی چاہیے. جب کوئی میرے شیخ فرماتے تھے, میں نے اپنے شیخ سے سنا حدیث شریف میں آتا ہے کہ صرف آنکھیں زنا نہیں کرتی, صرف شرمگاہ زنا نہیں کرتی, آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں. نامحرم عورتوں سے آنکھوں کو دیکھنا, مرد کسی عورت کو دیکھے آنکھوں کا زنا ہے, زنا لائن ہے نظر, اور عورت کسی نامحرم مرد کو دیکھ رہی ہے, نقاب میں ہے ماشاء اللہ پردے میں ہے, مگر جب لڑکوں کے اسکول کے سامنے سے جا رہی ہے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے مردوں کو دیکھ رہی ہے, آنکھوں کا زنا کر رہی ہے عورت, عورت کے لیے بھی آنکھوں کا زنا ہے. قرآن شریف میں آتا ہے مومنین سے فرما دیے اپنی بعض نگاہوں کو نیچے رکھیں, اور کان بھی زنا کرتے ہیں, نامحرم مردوں سے باتیں کرنا, یا ہم مردوں کو نامحرم عورتوں سے باتیں کرنا, بھابھی سے خوب حرام مزے لے رہے ہیں, اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہے ہیں. لوگ یہی بولتے ہیں, اکثر لوگ یہی بولتے ہیں, اجی ہمارا دل صاف ہے مولوی صاحب, ہماری نظر پاک ہے, ہم تو بھٹے ہو گئے, ہمیں تو پتھر اور عورت ہمارے لیے ایک ہی ہے, اس شخص کو اپنے خیر ماننی چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمائے دیور تو گویا موت ہے, بھابھی موت ہے, بول رہے مجھے کچھ نہیں ہوتا, اصل میں گناہ کرتے کرتے دل پہ زنگ لگی ہے اس لیے احساس نہیں ہوتا. مگر اس پہ مایوس کبھی نہ ہو, میرے شیخ کبھی مایوس نہیں فرماتے تھے. یہ صرف جوش دلانے کے لیے باتیں کہ کچھ خیر کچھ اپنی فکر کرنی چاہیے, دوسروں کی تو بڑی فکر ہے, اپنی بھی تو فکر کریں ہم لوگ کہاں جا رہے ہیں. یوں تو دنیا دیکھنے میں کس قدر خوش رنگ تھی. ایک صاحب کو شوق چڑھا ملیشیا جانے کا, ایک صاحب کو شوق چڑھا سعودی عرب جانے کا, امریکہ جانے کا. کیا ہوگا وہاں پہ, بس زیادہ پیسے مل جائیں گے, ڈالر مل جائیں گے, پاؤنڈ پاؤپو مل جائیں گے, اور بھی کیا ہوگا. اگر ہم بھی آج بھی گئے ہم مل جائیں, ہماری آنے والی نسلیں تباہ ہو جائیں گی. جب وہاں کی ننگی لڑکیوں کو دیکھیں گی, وہاں پہ کوئی گانے کی آوازیں آئیں گی اور گندی گندی انگلش موویز کی باتیں ہوں گی, ہمارے بچے بچ پائیں گے. یہاں تو پھر بھی اذانوں کی آوازیں ہیں, تبلیغی جماعتیں کام کر رہی ہیں, اللہ والے آتے ہیں, داڑھی والے ہوتے ہیں, علماء ہیں, صالح ہیں, ہمارے بچوں کی ان پہ نظریں پڑ رہی ہیں, ان کو دیکھ رہے ہیں. ہمارے بچوں کے کانوں میں گانوں کی آوازیں نہیں آ رہی بلکہ اذانوں کی آوازیں آ رہی ہیں, گانوں کی بھی آتی ہیں. گانے تو بہت زیادہ عام ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا گانا دل میں نفاق پیدا کرتا ہے, گانا زنا اگاتا ہے, زنا خیالات پیدا ہوتے ہیں گانے سننے سے. آج ہم سب کے موبائلوں میں گانوں کی میوزک لگی ہوئی, اتنی بڑی بڑی داڑیاں ہیں, تہجد گزار, نماز کا نشان, اتنے بڑے بڑے برقعے پہنی ہوئی ہیں, اور جب موبائل بجا پرس کے اندر سے نکلا تو اس کے اندر ٹن ٹن ٹن میوزک بج رہی ہے. یہ اللہ کی ولیت نہیں ہو سکتی, آواز جا رہی ہے وہاں پہ صحیح. اب حضرت والا کی ایک شعر سنا رہا ہوں توبہ کے بارے, ابھی یاد آ گئے کہ توبہ جو شخص کر لیتا ہے وہ ایسا ہے. اب خوشخبری کی بات ہے, پہلے تھوڑا ٹینشن والی باتیں ہوئیں مگر یہ ٹینشن ہمیں لگ رہی ہے. ایک سچ بات بتاؤں, اگر ہم ان گناہوں کو چھوڑ دیں گے نا, اللہ تعالیٰ دل میں مزہ عطا فرما سکے, دل کے اندر سکون ہوگا, دل میں مزہ آئے گا. یہ کسی کو آم کوئی کھا لے اور بولے آم شہد جیسا ہوتا ہے, آم جو ہے شکر کندی کے جیسا ہوتا ہے, میٹھا ہے, شکر کندی بھی میٹھی آتی ہے, آم ایسا ہوتا ہے جیسے مٹیالی کا وہ حلوہ, کون سا ہے ماوا جو آتا ہے گاجر والا حلوہ, وہ حلوہ ویسا آم ہوتا ہے. بولے گا نہیں بھائی آم کھانے سے بات چلے گا, آم ایسا ہوتا ہے. اسی طرح اللہ کی محبت میں بڑا مزہ ہے. میرے شیخ یہ فرماتے تھے لوگوں کو بتاؤ بھی تو صحیح, اللہ کے رستے میں چلنے بڑا مزہ ہے. یہ مزہ سکون کی شکل میں مومن کے دل میں آ جاتا ہے, مومن ہو یا مومنہ ہو, مرد مسلمان مرد ہو یا عورت, ایک سکون مل جاتا ہے اس کو, اس کے چہرے پہ سکون ہوتا ہے, اس کے پاس بیٹھنے سے سکون ملتا ہے. جو شخص اللہ کی ناراضگی سے بچتا ہے, بتائیے ایک شخص ماشاء اللہ کوئی عبادت کرتا ہے, تہجد پڑھتا ہے, روتا ہے اللہ کے آگے, مگر جو ہے جب باہر نکلتا ہے تو نام عورتوں کو بھی دیکھ لیتا ہے, جب بھی بات کرے گا گالی سے کم بات ہی نہیں کرے گا, ہر وقت گالیاں دیتا رہے گا, ہر وقت غصہ کرتا رہے گا, غصے کو کنٹرول جسم تو دیکھو میرے شیخ کماتے بھولو پہلوان جیسا, او ہو باڈی بلڈنگ, اور جب غصے سے کا موقع آیا اس وقت بالکل پاگل ہو جاتے ہیں. پہلوان وہ شخص ہے جو ہے غصے کے وقت غصے کو پی جائے, وہ پہلوان ہے. غصہ آنا برا نہیں ہے, والکاظم نے وعیز فرمایا جو اپنے غصے کو پی جاتے ہیں. اچھا یہ کوئی تھوڑی ابھی کسی غصہ آ رہا ہے, کوئی غصہ نہیں آئے گا, مزاج کے خلاف بات ہوگی جبھی تو غصہ آئے گا. بیوی نے کھانے میں نمک تیز کر دیا, تکیے کا غلاف نہیں دھویا, یا ہمیں فجر کے لیے نہیں اٹھایا, بھائی بیوی کی ذمہ داری ہے فجر کے لیے اٹھانا, آپ خود الارم لگائیے, فجر کے لیے اٹھایا نہیں بیوی پہ, کیوں نہیں اٹھایا تم نے فجر میں, کیا ہو گیا تھا تمہیں, کیوں سوتی رہ گئی, غصہ کر رہے. ارے بھائی ظالم تم اپنی فکر خود ہی کرو, بیوی کیوں فکر کرے, بیوی کو بھی چاہیے شوہر کے ساتھ ذرا اس کی بھی فکر کرے. یہ غصہ کرنا خامہ خائی ذرا ذرا سی باتوں میں, یہ مومن مرد کا کام نہیں ہے. جو مرد مومن ہوتا ہے وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو معاف کر دیتا ہے. معاف کرنا چاہیے, معاف کرنا بھی تو ایک عمل ہے کہ نہیں ہے. جو لوگ حدیث شریف میں آتا ہے جو یہاں دنیا کے اندر لوگوں کی خطاؤں کو معاف کرے گا, قیامت ہی اللہ تعالیٰ اس کی خطاؤں کو معاف کر دیں گے. بتائیے ہم نہیں چاہیے ہم ہماری خطائیں اللہ معاف کر دے, دنیا میں خطاؤں کو معاف کرے. بچے نے کچھ کر دیا, بچے آدھی عقل, بچے تو بالکل عقل ان کی معصوم بچے ہوتے ہیں, ذرا ذرا سی باتوں میں بچوں کو مار رہی ہیں, ٹھکائی کر رہی ہیں, اپنا غصہ بچوں میں نکال رہی ہیں, شوہر اپنا غصہ بیوی میں نکال رہا ہے, بچوں میں نکال رہا ہے. غصہ جہاد میں جا کے نکالیے کافروں کے ساتھ, یا نفس پہ غصہ نکالیں. جب یہ نفس کہے ابے یار دیکھ لو تصویر دیکھ لو, کوئی مشکل نہیں, اتنے دن ماشاء اللہ مرکز سے ہو کر آئے, اللہ والوں کی صحبت سے آئے, اتنے دن تقوا سے رہے, کوئی مشکل ہی کوئی دیکھ ہی نہیں رہا ہے, چلو دیکھ لو عورت کو دیکھ لو, آہا کیا مزہ آ رہا ہے, پھر توبہ کر لیں گے. توبہ کے سہارے پہ گناہ کرنے والا یہ انٹرنیشنل بیوقوف شخص ہے, بے وقوف ہے. बताइए अगर उसी वक्त औरत को देखते वक्त मौत आ गई तो फिर क्या होगा? मौत कभी भी आ सकती है। अभी हमारे साईं निजामानी इसे आए, इन्होंने बताया कि 35 साल लड़के का इंतकाल हो गया, पता नहीं कहाँ वो गिर गया, उसका एकदम इंतकाल हो गया, कल परसों की बात है, एमरजेंसी वीजे आ रहे हैं। इसलिए मेरे शेख फरमाते थे जल्दी जल्दी अपने गालों में खेतियाँ उगा लो एक मुट्ठी दाढ़ी कर लो, उसको हिम्मत कर लो, न जाने बुला ले पिया किस घड़ी, दुरे जाए तब की खड़ी खड़ी, ए मेरी माँ बहन बेटी, जल्दी जल्दी शरीफ पर्दा कर लो, शोहर को खुश कर लो। और हमारे बुजुर्गों दोस्तों अपने जी के जो है अपनी बीवियों को भी हम खुश कर लें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं यगलिबना करीमन, करीम शोहरों पे औरतें वाली बात हैं, यगलिबुहुन्ना लईमुन, और बद अखलाक और कमीने शोहर औरतों पर वाली बात है। फाना उहिब्बू अन अकूना करीमन मगलूबा, मैं इस बात को अहब रखता हूँ करीम रहूँ चाहे मगलूब रहूँ, वला उहिब्बू अन अकूना लईमन गालिबा। देखिए मैसेज मत करें इस वक्त, ये बातें सबके लिए हैं, और कोई ज़रूरी बात है तो कर लीजिए, सिर्फ 35 मिनट का तो बयान है, थोड़ा सा वक्त बाकी, देखिए वक्त मुझे बता दीजिए कितना बज रहा है, घड़ी इधर सामने, हाँ 29 हो गए, क्योंकि हम तो अब चले हैं, ईशा के बाद भी शायद कहीं बयान हो, बहरहाल तो ये गौर से सुन लीजिए बात। अल्लाह वाले उनके ग़ुलाम जो होते हैं हिदायत के चिराग होते हैं, मैं तो अल्लाह वाला भी नहीं उनका ग़ुलाम भी कहलाने काबिल नहीं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत वाला से दुआएँ लेकर आ रहा हूँ, और ये हिदायत हज़रत वाला से इतने बड़े आरिफ बिल्लाह मुजद्दिद ज़माना की बातें सुना रहा हूँ आप रात, अल्हम्दुलिल्लाह उनके करीब रहता था, उनके अंदर कमरे में खिदमत में होता था 12-1 बजे तक रात को, ऐसी ऐसी बातें हज़रत वाला की अल्हम्दुलिल्लाह सुनने को मिलती थी जो मजमे में नहीं बताई जा सकती। हज़रत वाला का इस फ़कीर पे बहुत ज़्यादा है, 2 उम्रे के सफ़र हुए मेरे, इतने बड़े इनकी किताब दी जाएगी आरिफ बिल्ला शेखुल अरब अल अजम हज़रत मौलाना शाह हकीम मोहम्मद अख्तर साहब रहमतुल्लाह के साथ मेरे 2 उम्रे के सफ़र हुए, इसलिए बता रहा हूँ ताकि एतमाद बढ़ता है। हज़रत मुफ्ती आज़म पाकिस्तान के साथ मैंने एक उम्रा भी किया है, मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती रफ़ी उस्मानी साहब दामन कातुम आलिया हरम शरीफ में, हज़रत मौलाना मजहर साहब दामन कातुम आलिया साहब उम्रा करने की तौफीक हुई, मौलाना यूनुस पटेल साहब देवबंद के सबसे बड़े टॉप करने वाले आलिम बहुत मुत्तकी मेरे शेख के खलीफा, उनके साथ उम्र की सआदत तवाफ़ की सआदत इस फ़कीर को नसीब हुई अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला चाहे तो अल्लाह ताला, ये कोई ज़रूरी थोड़ी है कि दीन फैलाने के लिए कि बूढ़ा होना ज़रूरी है, अल्लाह ताला जिससे चाहे दीन का काम ले सकते हैं, मच्छर से दीन का काम ले सकते हैं, हाथी से काम ले सकते हैं, अल्लाह ताला चूटी से काम ले सकते हैं, बल्कि मेरे जो दादा शेख हैं मौलाना शाह अब्दुल मतीन साहब दामन कातुम आलिया बांग्लादेश में, और वो जो मेरे शेख के भी शेख हैं बांग्लादेश में, उन्होंने बताया कि एक फासिक शख्स है बांग्लादेश के अंदर, उसके लाखों मुरीद हैं, और वो मतलब खुली खुली नाफरमानियाँ करता है, मगर उससे भी दीन का काम हो रहा है। अल्लाह ताला जिससे चाहे दीन का काम ले सकते हैं, दीन किसी का मोहताज थोड़ी है कि सफ़ेद दाढ़ी वाले से दीन का काम होगा, जिससे बच्चे से ले सकते हैं अल्लाह ताला, किसी औरत से भी ले सकते हैं, घर बैठे ही वो दीन का शरी पर्दा कर रही है, ये भी दीन की तबलीग है। सबसे ज़्यादा जो खुशबूदार तबलीग होती है वो अमल वाली होती है, जो शख्स एक शख्स दीन पे चलता है पूरे गांव में ख़ानदान में आग लग जाती है कि देखो ये कैसे ही औरतें शरी पर्दा करती है, ये कैसा मर्द है कि सब दुनिया में रहते हुए जो है वो शरी पर्दा करता है, घर में टीवी नहीं रखता, अच्छे अखलाक से रहता है, ये खुशबू उड़ा देती है। इसलिए जो है कभी हमारे बुज़ुर्गों ने माशाल्लाह अमल करके दिखाया है, और हज़रत मौलाना शेखुल इस्लाम मुफ्ती तफी उस्मानी साहब दामन कातुम आलिया साहब फर्स्ट क्लास के लॉन्ज में एयरपोर्ट पे मेरी मुलाकात हुई, तो मैंने उनसे अर्ज़ किया कि मैं इस काबिल तो ही, मगर मैं उनसे अर्ज़ मुफ्ती तफी उस्मानी साहब दामन कातुम आलिया से अर्ज़ किया कि हज़रत आप मुझे वो अशआर सुना दें, दरबार में हाज़िर एक बंदा है आवारा, उनकी आवाज़ भी बड़ी माशाल्लाह, तो मैं सुनाया, दरबार में हाजिर है एक बंदा है आवारा, यानी मुफ्ती तफी उस्मानी साहब ने आपको फरमा रहे हैं ए अल्लाह मैं आपके दरबार में हाज़िर हूँ, जहाँ पे जिब्रील अलैहिस्सलाम और नबी और बड़े बड़े सहाबे कराम जब बैतुल्ला में हाजिर होते थे तो फरमाते थे या अल्लाह गुनहगार बंदा तेरे दरबार में हाजिर है। अल्हम्दुलिल्लाह इस फ़कीर के ऊपर बड़े बड़े उलमा का एतमाद है, अल्लाह का शुक्र है, इसलिए बताता हूँ हुस्न ज़न पैदा होता है जब दीनी खुदाम या जो दीन फैलाते हैं उससे हुस्न ज़न होगा तो बात ज़्यादा असर करती है। और मुफ्ती आशिक इलाही साहब रहमतुल्लाह को आप हज़रात जानते होंगे, है ना, नाम सुने मुफ्ती आशिक इलाही साहब रहमत, उनके जो दोनों बेटे हैं इस फ़कीर पे एतमाद करते हैं, दोनों मुफ्ती हैं, मदीना शरीफ में होते हैं, मौलाना मुफ्ती अब्दुल कौसर, मुफ्ती कौसर साहब, मौलाना अब्दुल्ला बरनी साहब दामन कातुम आलिया, अल्हम्दुलिल्लाह ये मदीना शरीफ में मुफ्ती आने कराम हैं, मदीना शरीफ में होते हैं। मुफ्ती कौसर साहब तो मेरे उस्ताद भी हैं, मैंने उनसे तजवीज़ सीखी है कुरान शरीफ की, मदीना शरीफ के अंदर बैठ के उनके साथ में उस शागिर्द बना हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह उलमाए कराम का एतमाद है इस फ़कीर के ऊपर, ये सिर्फ इसलिए बता दिया था कि हुस्न ज़न पैदा हो जाओ। پیدا ہو جائے. اچھا یہ بات تو عرض کر دی, بات چل رہی تھی اصلاحی بات چل رہی تھی, اس میں ایک سنت بتا دیتا ہوں تاکہ اس سے یہ ہوگا. میرے شیخ آج کل سنتوں کا بہت زیادہ تکرار فرما رہے ہیں. آسان سی سنت ہے کہ ہمیں معلوم سب کچھ ہے, ہمیشہ بتاتا بھی رہتا ہوں, جب واش روم جائیں گے بیت الخلاء جائیں گے تو کون سا پیر داخل کریں گے, ہم کو الٹا پیر داخل کریں گے, لیفٹ پیر, انہوں نے انگلش میں بولا ہے لیفٹ پیر, الٹا پیر داخل کریں گے. اور جب باہر بیت الخلاء سے واش روم سے باہر آئیں گے تو کون سا, سیدھا پیر. مگر ہم لوگ کیا اس پر عمل کرتے ہیں؟ یاد تو ہے ہم واش روم جاتے ہیں, کیا ہمارا اس پر عمل ہوتا ہے؟ بس بے دھڑک چلے گئے بھائی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنتوں پہ چل کے جائیں. بھلے ہماری اور سنتوں, داڑھی نہیں رکھی جاتی, ٹخنے نہیں کھولے جاتے, شریف پردہ نہیں ہوتا, تو یہ سنت پہ اس میں کیا مشکل ہے؟ بیت الخلاء تو جانے گی نا کہ نہیں جانی بھائی, واش روم جانا ہے کہ نہیں جانا؟ الٹا پیر رکھ کے چلے, باہر آئے تو سیدھا پیر رکھ لیجیے, گھر سے باہر نکل رہے ہیں تو الٹا پیر, گھر کے اندر آ رہے ہیں سیدھا پیر, کرتا پہننا ہے پہلے سیدھے کرتے آستین میں پہنے پھر الٹی آستین میں, عورتیں برقع پہن رہی ہیں پہلے سیدھی آستین میں پہنے پھر الٹی آستین میں, بچوں کو کپڑے پہنا رہی ہیں پہلے سیدھے آستین میں پھر الٹی آستین میں, بچوں کو جوتے پہنا رہی ہیں پہلے سیدھے پیر میں پہنا ہے پھر الٹے پیر میں پہنا ہے. یہ تو آسان ہے نا, کتنی آسان سنت. انشاءاللہ اس سنت کی برکت سے ہم اللہ کے محبوب بن جائیں گے. کتنی آسان سی سنت. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, اے نبی صاحب نے فرما دیا اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو, اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لیں گے. اب یہ شعر سنیے, میرے شیخ کا شعر ہے. مومن جو فدا نفس کفے پائے نبی ہو صلی اللہ علیہ وسلم, مومن جو فدا نفس کفے پائے نبی ہو, ہو زیر قدم آج بھی عالم کا خزینہ, ہو زیر قدم آج بھی عالم کا خزینہ. یعنی اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر عمل کریں گے, کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسا چلتے تھے, جھک کے چلتے تھے, اکڑ کے نہیں چلتے تھے, جب چلتے تھے نظریں نیچی رکھ کے چلتے تھے. ہم تو یہ دیکھتے ہیں عورتیں نہیں آ رہی, عورتیں آ رہی ہیں تو نظریں, بلکہ میرے ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب چلتے تھے نظر نیچی رکھ کے چلتے تھے. ہم بھی اس پر عمل کریں, مستورات بھی جب چلیں نظریں نیچی رکھ کے چلیں. یہ اور فرما رہے, گر سنت نبوی کی کرے پیروی امت صلی اللہ علیہ وسلم, گر سنت نبوی کی کرے پیروی امت طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ. اگر ہم سب لوگ سنت پر عمل کر لیں, یہ تو آسان سنت, اس پر عمل کریں گے نا, سیدھا پیر الٹا پیر, جوتا پہننا سیدھے پیر میں بخاری شریف میں آتا ہے, اور جب جوتا اتارنا ہے تو الٹے پیر سے اتاریں. ابھی سب جوتا پہنیں گے سیدھے پیر میں پہنیں پھر الٹے پیر میں پہنیں, جب یہاں سے اندر آ رہے ہیں الٹے پیر سے جوتا اتاریں پھر سیدھے پیر سے اتاریں. بچوں کو بھی سکھا دیں, چھوٹے چھوٹے بچوں کو سکھائیں گے تو آپ کے گھر میں سنتوں کی بہار آ جائے گی, جو سنتوں کی بہار آ جائے گی بدعتوں کی گندگی خود بخود ختم ہو جائے گی. اس کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ سمجھ میں سائیں بچے, سمجھ رہے ہو؟ سیدھے پیر میں پہلے پہنیں گے پھر الٹے پیر میں جوتا, سمجھ رہے ہو نا؟ یہ تو اس پر عمل کرنا ہوگا. اور ٹوپی نظر نہیں آ رہی ہے آپ کے سر پہ, گھر پہ رہ گئی ہے. چھوٹی چھوٹی بچی ہمارے حضرت کی مجلس میں آتی ہے, چھوٹی بالکل دو سال کی بچی, پونے دو سال کی, اسکارف پہنا ہوا. بڑی بڈھی اور جوان عورتوں نے اسکارف اتار دیا, چھوٹی چھوٹی بچی نے اسکارف پہنا ہوا. ان کے بال بھی اور لوگ تو عورتوں کے بال سطر میں داخل ہیں. یہ آپ حضرات نے سنی ہوگا میرے شیخ کے ابھی بیان میں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. دین میں بڑا مزہ ہے, ایسا ہو نہیں سکتا کہ صحابہ کرام نے مزہ نہ پایا ہو اپنی جانیں پیش کر دی ہوں. جان دینا بھی آسان تو نہیں ہے, مگر دین پہ چلنے میں بڑا مزہ آتا ہے. یہ ہم لوگ کیونکہ ٹی وی دیکھتے ہیں, ہم لوگ ہر وقت نیوز چینل کے سامنے بیٹھے رہتے ہیں, تو ان لوگوں نے دین کو بالکل بھیڑیا پیش کیا ہے. دین کو ایسے پیش کیا کہ دہشت گردی ہے, یعنی جو بھی داڑھی والا ہے وہ کلاشی کوف نکال کے دھڑشن جھڑشن مار دے گا, ایسا پیش کیا ہے. ایسا تھوڑی ہے دین, تو دین تو اخلاص سے پھیلتا ہے, جہاز تلواروں سے دین کی حفاظت ہوئی ہے, دین پھیلا ہے اخلاق سے. کافر جو ہے, کافر آیا اور بڑی پوسٹ, سمجھ لیجیے اس زمانے کے لحاظ سے کہہ رہا ہوں, بڑی مطلب اس کی بڑا رتبہ تھا اپنی دنیا کے لحاظ سے, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے چادر بچھا دی. ایسے اخلاق تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. میرے شیخ کے بھی ایسے زبردست اخلاق, قتل کے دشمنوں کو معاف کر دیا. یہ دین جو ہے اخلاق سے پھیلا ہے, ڈنڈے کے زور پہ نہیں پھیلا کہ ٹی وی توڑو ٹھڑا طلاق, اگر تم شرعی پردہ نہیں کرو گی تو میں طلاق دے دوں گا, ایسے تو نہیں دین پھیلتا. اگر تم نماز پڑھو, ڈنڈے کی زور پہ نماز پڑھوا رہے ہیں, ایک نماز پڑھے گا پھر تو پڑھنے بھی نہیں آئے گا. میرے شیخ فرماتے تھے اللہ کی محبت پیدا کر دو پھر وہ خود بخود فجر میں اٹھ جائے گا. جب مؤذن کہے گا الصلاۃ خیر من النوم, نماز جو ہے وہ نیند سے بہتر ہے, وہ خود بخود اس کی آنکھ کھل جائے گی, الارم لگانے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. پر الارم لگانا چاہیے, الارم کی گھڑی خرید لیں تاکہ فجر کی نماز کے لیے اتنا آسان ہو جائے. 6:30 بجے فجر ہو رہی ہے, ابھی بھی جو قضا کرتا ہے وہ عجیب شخص ہے کہ نماز کی اس کو فکر ہی نہیں ہے. نبی علیہ السلام انتقال کے وقت دو نصیحتیں کر کے گئے, ایک نماز کی اور ایک ہمارے جو ماتحت لوگ ہیں ان کے بارے میں خبردار, بیوی کے بارے میں جو نوکری جو کاروبار کرتے ہیں اپنے ماتحتوں پہ نرمی کریں, ذرا ہر وقت سختی مت کریں. تو بیویوں کے بارے میں ہم سب خبردار ہو جائیں کہ اللہ کی بندی ہے, سمجھیں اللہ کی طرف سے لیلا ملی ہے, بدستے مولا ملی ہے, اس کا خیال رکھنا ہے. بیوی کا خیال رکھیں, بچوں کا خیال رکھیں, ماں باپ بوڑھے ہو گئے ان کا خیال رکھیں, ان سے بدتمیزی نہیں کرنی چاہیے. یہ دین ہمیں سکھاتا ہے. ہم کہاں جا رہے ہیں, ایک لڑکی کے چکر میں ماں باپ سے بدتمیزی کر دی, ایک لڑکی کے چکر میں بیوی کو چپل لگا دیا, ایک ڈرامے کے چکر میں بیوی پہ غصہ کر دیا, ذرا سا کھانا غلط بنا دیا بیچاری اس پہ پٹائی لگا دی. اور ہمارے نوجوان لڑکے لڑکیاں کسی نے گرل فرینڈ بنائی ہوئی ہے, کسی نے بوائے فرینڈ بنایا ہوا ہے, کوئی فیس بک کے چکر میں اور فیس بک پہ اتنے سارے لوگوں کو ایڈ کروایا ہوا ہے, سمجھ رہے جتنے زیادہ میرے لوگ ایڈ ہوں گے اتنا میں مشہور ہو جاؤں گا. مشہور خان, بہت شوق ہے مشہور خان بننے کا. میری تصویر آ رہی ہے فیس بک کے اوپر, یوٹیوب کے اوپر, اس سے کیا ہوتا ہے تصویر آنے سے؟ اللہ تعالیٰ تو ناراض ہو رہے ہیں آسمانوں میں, تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو رہے ہیں, ہمارے فرشتے بھی ہل جاتے ہیں. جو شخص گناہ کرتا ہے ہاتھی بھی پریشان ہو جاتا ہے, چوٹی بھی پریشان ہو جاتی ہے, گناہ کی بدبو بہت دور تک جاتی ہے. تو سچی توبہ کر لیں, توبہ کی بتا رہا تھا, یہ ضروری ہے توبہ کی, ورنہ لوگ مایوس ہو جائیں گے. دیکھیں توبہ نام ہے دل کی ندامت کا. ایک صاحب کا خط آیا کہ بھائی میں بہت پریشان ہوں, ایسا لگتا ہے میں نے کوئی گناہ کر لیا. ارے ہم تو سب کے سب گنہ گار ہیں, مگر جان بوجھ کے کوئی گناہ نہ کرے. گناہ ہو جائے تو توبہ کر لیں, دو نفل نمازیں توبہ کی پڑھ لیں. یہ بھی نہیں کر سکتے, حدیث میں آتا ہے کہ توبہ دل کی ندامت کا نام ہے, اور ندامت نام ہے دل کے کڑن کا کہ ہائے میں نے گناہ کر لیا. اگر دل میں کڑن پیدا ہو گئی تو یہ بھی توبہ ہو گئی. بس سچی توبہ 4 شرطوں کے ساتھ ہوتی ہے. پہلی شرط ہے اس گناہ سے الگ ہو جائے, داڑھی منڈانے سے الگ ہو جائے, ٹخنے چھپانے سے الگ ہو جائے, ٹی وی توڑ کے نکال دے, عورت شریف پردہ کرے, اس گناہ سے الگ ہونا پڑے گا. یہ نہیں کہ عورتوں کو دیکھے بھی جا رہے ہیں, گندی گندی تصویریں دیکھ رہے ہیں, لا حول ولا قوت الا باللہ, اور اپنے مولوی صاحب کو بھی دیکھا ہے, مولوی صاحب دیکھیے کیا فحاشی کا زمانہ ہے, کیسی عورتیں ٹی وی کے اوپر آ رہی ہیں, ایسا لاہور تو خود ہمارے اوپر لاہور پڑے گا. تو پہلی شرط اس گناہ سے الگ ہو جائے, توبہ کی پہلی شرط بتا رہا ہوں. دوسری شرط دل میں ندامت ہو. تیسری شرط ہے پکا ارادہ کرے اس گناہ کو نہیں کروں گا, ٹی وی نہیں دیکھوں گا, فیس بک کا اکاؤنٹ ڈیلیٹ کر دوں گا, لڑکیوں سے دوستیاں ختم کروں گا, سم توڑ دوں گا, نمبر چینج کر دوں گا, اور جو ہے عورت شریف پردہ کرے گی, مرد داڑھی رکھ لیں گے, ٹخنے کھول لیں گے. پکا ارادہ کرے, پکے ارادے میں رہنا, بڑی ہمت رکھی ہے. اور چوتھی شرط ہے کسی کا حق مارا ہے, سوئٹزرلینڈ کی گھڑی چرائی ہے واش روم سے, وضو خانے سے, تو واپس گھڑی ادا کرنی پڑے گی. کسی کو ستایا ہے, کسی کو مارا ہے, کسی کو غیبت کی ہے اور اس کو پتہ چل گئی ہے, تو اس کو اس سے معافی مانگنی پڑے گی. یہ چوتھی شرط ہے. پھر انشاءاللہ جو توبہ کر لیں, صرف چار کام تو کرنے, گناہ سے الگ ہو جائیں, دل میں ندامت ہو, اس میں انعام بہت بڑا ملے گا, اور پکا ارادہ کریں اب گناہ نہیں کرنا, اور لوگوں کا جو حق مارا ہے حق ادا کریں, جو نمازیں قضا ہو گئیں, زکوٰۃ نہیں دیں. بہت سی ایک عورت نے سود کے پیسے 11 لاکھ کے لیے ہوئے تھے, وہ 11 لاکھ بغیر ثواب کی نیت کی ادا کیے ماشاء اللہ. ایک عورت نے پتہ نہیں کتنے 8 لاکھ کے 8 لاکھ کا زیور اس پر سود, وہ زکوٰۃ تھی اس کے اوپر, اس نے ادا نہیں کی تھی بہت سالوں سے, اس نے پیسے جمع کر کے اپنی زکوٰۃ ادا کی. تو زیور کے اوپر زکوٰۃ بنتی ہے عورت کے اوپر, اور وہ زکوٰۃ نہیں دیتی ہے. مفتیان کرام سے پوچھیں, زیور توڑ کے بھی زکوٰۃ دینی ہو دینا چاہیے, کیونکہ زکوٰۃ دینا فرض ہے. مرد کے اوپر تو زکوٰۃ نہیں ہے, مگر عورتوں نے جہیز میں ملا تھا سونا, تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں دیتی ہے, یہ کبیرہ گناہ کر رہی ہے. جیسے نماز فرض ہے, زکوٰۃ بھی فرض ہے. بہت سے وہ صاحب استطاعت ہو جاتے ہیں, ماشاء اللہ پیسے ہوتے ہیں ان کے پاس, حج کے حج کرنے نہیں جاتے. اگر اس سال وہ مر گیا, حدیث شریف میں آتا ہے ایسا مرا جیسے یہودی نصرانی ہو کے مرا, حج کرنے جانا چاہیے اگر اتنے پیسے حج کے جمع ہو گئے. عورتوں کے لیے محرم کے پیسے کا خرچہ بھی ضروری ہے. بس اب ختم کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو توبہ کرنے سے ہم اللہ کے محبوب بن جائیں گے, التائب حبیب اللہ, اور توبہ کرنے والا ایسا جیسے اس نے کوئی گناہ ہی نہ کیا, سبحان اللہ, ایسا جیسے کوئی گناہ ہی نہیں کیا, اور ایسا ہو گیا اس کے برائیوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دیتے ہیں. توبہ کر لیتا ہے, ساری برائیوں کو اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں سے بدل دیتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. عشاء کے بعد بھی کہیں ہے کیا؟ کہاں؟ حاجی نوید صاحب کے اشعار بعد سے مردوں میں دعا ہے اور دعا کر لیتے ہیں یا اللہ یا رحمان یا رحیم صلی اللہ علیہ نبی یا اللہ. کتنی دور سے میں آیا نہیں لایا گیا ہوں یہاں پہ, اللہ والوں نے مجھے بھیجا ہے. اے اللہ ہمارا یہاں بیٹھنا قبول فرما لے, قبول فرما لے, ہم سب کو اللہ والا بنا دے, سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دے, اپنا محبوب بنا لے. یا اللہ میں بھی اور ہم سب جس جس گناہ میں ملوث ہیں اے اللہ سونے سے پہلے روزانہ توبہ کی توفیق عطا فرما, پورے دن اپنا جائزہ لینے کی توفیق عطا فرما سونے سے پہلے کہ آج کتنی بدنظریاں کی, کتنی غیبتیں کی, کتنے لوگوں کو ستایا, اور سچی معافی مانگنے کی اے اللہ آپ سے توفیق عطا فرما, اور جس جس کو ہم نے ستایا ہو ہاتھ جوڑ کے اس سے معافی مانگنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ زبان کی حفاظت کی توفیق عطا فرما, آنکھوں کی حفاظت کی توفیق دے دیجیے, کانوں کو کانوں سے بچا لیجیے, ہم مردوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شکل اور سیرت بنانے کی توفیق عطا فرما, ماں بہن بیٹی کو شرعی پردہ کی توفیق عطا فرما, ہمارے گھروں سے ٹی وی وی سی آر کیبل ڈش اینٹینا کی لانت نکال دیجیے. اے اللہ اپنی محبت اتنی دے دے, نفس سے زیادہ, اہل و عیال سے زیادہ, ٹھنڈے پانی سے زیادہ اپنی محبت عطا فرما, نمازوں کو قائم کرنے والا بنا, ہم سب کو نمازوں کا اہتمام کرنے والا بنا, دلوں سے بدگمانیاں نکال دے, ہم ہر مسلمان سے اچھا گمان رکھنے کی توفیق عطا فرما, دلوں سے بغض نکال دے, کینہ نکال دے, آپس سے محبتیں قائم فرما دے. اے اللہ بیوی کو شوہر پہ فدا ہونے والا, شوہر کو بیوی پہ فدا ہونے والا, بچوں کو ماں باپ پہ فدا ہونے والا, ماں باپ کو بچوں پہ فدا ہونے والا بنا دے, ساتھ بہو کے جھگڑے ختم فرما دے, آپس سے محبتیں قائم فرما دے, زنا اور شراب بدفعلی سے اور گندی تصویروں سے بچا لیجیے, گانوں سے بچا لیجیے, کیمرے والے موبائل کے فتنے سے, انٹرنیٹ کے فتنے, عورتوں کے فتنے, دجال کے فتنے سے بچا, گمراہ لوگوں سے بچا, ہم سب کی قیامت تک ان نسلوں کی حفاظت فرما. میرے پیارے شیخ عارف بلّہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ, حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قبروں کو نور سے بھر دیجیے, ان کے درجات بلند فرمائیے, اور جو میرے موجودہ شیخ ہیں حضرت والا حضرت شاہ فیروز عبداللہ مہمن صاحب دامن خاتم عالیہ کمر میں چپ آ گئی ہے, درد ہے, اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما, ان کا مٹیالی کا سفر ہونے والا تھا ملتوی ہو گیا, اے اللہ عافیت ان کو عطا فرما, گھڑی گھڑی کی خیر تھا, ان کو خوب خوشیاں دکھائیے, حضرت مولانا مظہر صاحب نام کا تو عالیہ کو بھی خوب خوشیاں دکھائیے, اور جتنے دین کے کام ہو رہے ہیں تبلیغ و دعوت کی مبارک محنت مساجد مداری سب کی مدد فرما دیجیے, ہم سب کی مدد فرما دیجیے, وصلی اللہ علی نبی الامین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. بس رات کے لیے کتابیں بھجوا دی.